Buzilus z Niemiec. To nie była niemiecka nazwa, dlatego germaniści milczeli. A zresztą o pierwszej w nocy na pewno żaden nie słucha. No i zakończyliśmy. Zmordowaliśmy. Zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która ma dosyć interesujący tytuł Besser wird nicht, czyli lepiej nie będzie. W tej sprawie nasz kronikarz Siwy oczywiście musiał 3 grosze swe wtrącić. Tytułem tego albumu przyznają rację koncepcji strefy. O, to muszę w takim razie to pociągnąć, bo jeżeli ktoś przyznaje rację doktorowi Wilczurowi, no to on się tylko cieszyć może, rat i wesół jest. Bo to ich 3. album właśnie. No a doktor Wilczur już od prapoczątków strefy powtarzał, że prawdziwy rock'n'rollowy zespół może nagrać tylko 3 płyty, a potem może się już tylko rozwiązać. strefa@polskieradio.pl albo dla elity finansowej 71335 smyki złocisz 23. Czy zespół Body Luz wypisany na skromnej drobnej? Już sprawdzam, dowodząc tym samym, że audycja nadawana jest, powiedzmy, że na żywo. Zawsze tam można zmanipulować. Nagrać z dokładnością do sekundy i nikt się nie zorientuje, że ten czas powiedziałem gdzieś tam w studiu, nagrywając tę audycję na przykład 5 godzin wcześniej, 2 minuty po pierwszej. Rzeczywiście nie ma Buzilusa i to jest karygodne. Karygodne, w związku z tym teraz właśnie też to zaplanowałem 5 godzin wcześniej. Wstawię tych Niemców na stronę ciach. Zresztą mogę to oczywiście robić na przykład z domu i też nikt się nie połapie, że audycja nie jest na żywo. A propos dialogu z audycją, kto do nas napisał? Kaja i Franek donoszą, że nie dość, że w dzień, to jeszcze nawet w nocy nic nie robimy. Para bezrobotnych. Ale pewnie żyją z bloga albo z totka, bo XXI wiek otwiera tyle możliwości. A propos totka właśnie, piszę do was jako przyszły bezrobotny. Pozostaje w totka wygrać. Ale dzięki temu statystyka i słuchalność nam się niezwykle podnosi ze środy na czwartek. Dobra, to w takim razie z tego kraju z otwartymi rękoma, bo nie jest z tym łatwo. Jak coś do nas przychodzi, to właściwie bez słuchania dajemy na antenę. Azerbejdżan. Zespół zwie się Sir. Yeah. Seyredi göllerin, dağayı poju seheri to faragejken bejonen yediremme senle görüşe bir yağmur damlası deyip kendime ayırdık hayaldan rüyadan beni bir payı seheri. No i chyba Azerbejdżan mamy z głowy. Swoją drogą ten ostatni utwór trochę 13 stoleci stylem mi przypomniał. No ale rozumiem, że większość słuchaczy nie wie, o czym mówię. Taka drobna dygresja doktora Wilczura. Sir, co po azersku zdaje się oznacza tajemnicę, no ale jako lingwistyka to która to godzina? 13 po pierwsze. Nic dziwnego, że język mi się już plącze. Tutaj lingwistyka stosowana jednak wiele nie pomaga przy azerskim. Jak donosi nasz kronikarz siwy, bo oczywiście 3 grosze musi wtrącić. Zespół Sir pochodzi z miasta Sumgait. To oni nie z Baku są? I w 2014 wydali album Yoruldum. I jest to pierwszy przedstawiciel Azerbejdżanu łojący w strefie. To być może się zgadza, bo takie rzeczy najlepiej wie nasz kronikarz siwy. W każdym razie no, zmordowaliśmy tę płytę Yoruldum i pewnie trzeba będzie czekać na jakiegoś innego przedstawiciela łojącej odmiany muzyki z Azerbejdżanu. W zupełnie innej sprawie. Gdzie to było? Jacek napisał i od razu wiem, że kot. Panie, pokaż pan te koty. Kot musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No akurat Jacek z Głogowa do nas napisał. Dlaczego kot? Wiem od razu z powodu propozycji muzycznej do audycji. Proponuję, pisze Jacek, bułgarski zespół power metalowy Metal Wings. W tym roku wydali epkę Fallen Angel in Hell. Proponuję zagrać ostatni utwór Crying Oft Hesun. Jacek po prostu jeszcze nie wie, że do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola ta propozycja pasuje jak ulał. Powiedziałem, że trzeba wspierać smykowców, bo oni swoje zaskórniaki Złocisz 23 tutaj wydają, żeby porozumieć się, chociaż z doktorem Wilczurem nie można się porozumieć, ze strefą. Tomek napisał. Co do płodozmianu, następna strefa niech będzie z Austriakami. Doktor Wilczur coś tak jakby obiecał. Nie, to austriackie gadanie było tylko. Słucham cię, doktorku. L4, no właśnie, trzeba sobie radzić. Albo bezrobocie, albo L4, albo nie wiem co tam jeszcze, żeby strefy wysłuchać. A my przypominamy, że jeżeli ktoś wysyła smyka za Złocisza 23, to... Co tam było ostatnio? Azerbejdżan, tak? Teraz będzie Tajlandia. Niektórzy pomyślą, że to właśnie obok, za płotem. I że mało płodozmianu. No ale tak, nawet geograficznie patrząc, to chyba tak Nie jest. Zespół, ciekawe jak po tajsku się zwie. Globalnie zwie się Fahrenheit. Yeah. Ech, wzruszyłem się trochę. Nie ma to wiele wspólnego z zespołem Fahrenheit, chociaż trochę może ma, ale z taką konstatacją i refleksją, że to były dobre czasy, kiedy śledziliśmy na bieżąco scenę muzyczną w Tajlandii, bo zaprzyjaźniona słuchaczka słała nam różne fonogramy. No ale dobre czasy się skończyły i teraz ze starych zapasów tylko gramy. Fahrenheit. To tak światowo nazywa się ten zespół. Jak się nazywa w Tajlandii, można sobie przeczytać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, jeśli ktoś te tajskie litery rozróżnia, bo to nawet nie jest kwestia przeczytania, jest kwestia rozróżnienia, co to za litera. Tak, to ten makaron rzucony o ścianę, ten alfabet tajski. strefa@polskieradio.pl. No albo opcja kosztowniejsza 71335 dla smyków z cyklu jak sobie radzić, żeby słuchać strefy. Paweł, jak donosi rocznik 78, do grona słuchaczy proszę dołączyć mnie, rencistę, czyli tak, na zwolnieniach bezrobotni renciści. Jednak to potwierdza z dawna już powtarzaną koncepcję, że to studenci, renciści, rekonwalescenci słuchają strefy z piątku na czwartek. Tymczasem Łukasz z Gliwic. Ja pracujący niestety, bo wiadomo, że robota to głupota, no swoją drogą na zajawkę, dobry greps. No chyba, że taka robota, jaką ma doktor Wilczur. Haha, tu się mogę roześmiać. Łukasz z Gliwic należy do tych, którzy uważają, że ta praca to cymes. A przecież każde dziecko wie, że jest zupełnie inaczej. Chciałabyś kiedyś pracować tutaj w radiu? Nie, dziękuję. 27 minut po pierwszej. Gramy zgodnie z leitmotivem. Mocne nuty ciągną luty. No i trzeba się stosować i wypełniać leitmotiv jak najbardziej. Ten zespół, mimo że z kraju Basków, o dziwo, nie będzie po baskijsku śpiewał. A jest taki język nazywany fachowo euskerą. Oni nie. Oni w języku reżimowym będą śpiewać. Sociedad Alkoholika. Sociedad Alcoholica. No oni też, zdaje się, twierdzą, że no, na trzeźwo się nie da. Jak ktoś nie sprawdzi skąd i tak dalej, to się raczej nie można domyślić, że to z kraju Basków, bo cały czas tutaj po hiszpańsku tytuł tej płyty Mala Sangre. To pewnie Mała Sangria. No dobrze, nie będę żartował, bo być może okaże się, że iberyści nie mają poczucia humoru, szczególnie o tej porze za 24 minuty druga. Ale też mało prawdopodobne, żeby któryś z iberystów słuchał. To hiszpański kraj Basków, mamy z głowy na kubkę. Tymczasem o tej porze okazuje się, że niektórzy piszą, pomimo naprawdę poważnych trudności, słuchacze uświadamiają mi, dlaczego dzisiaj kontakt i strumień korespondencji może być nieco bardziej wątły. Romlo napisał. Zauważyłem niepokój związany z brakiem kontaktu ze słuchaczami, więc śpieszę donieść, że zablokowane zostały nam karty telefoniczne przedpłacone. No, stara zasada się kłania. Nie płać przed, tylko po. No i przechodzimy do smyków, bo je trzeba popierać, gdyż wiadomo, że nie każdy wysupła Złocisza 23, aby z jakimś tam doktorem Wilczurem pogawędzić. I odnośnie do tej samej sprawy. Jako strefowy kot żółtodziób donoszę, że dziś smyków nie ma, bo trzeba było zarejestrować numery. Od północy weszła ustawa antyterrorystyczna. Nie ma już kto pisać. W sprawie smykowania również technik dentystyczny Mariusz donosi. Na Złocisza 23 muszę pracować 14 minut i 46 sekund. NFZ słabo płaci, a mój szef musi się dorobić. Czyli jednym słowem, bariery niemalże nie do pokonania przeskakują, pokonują słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, aby skontaktować się i podialogować z doktorem Wilczurem. No to jednym słowem musi być, no musi być. No dobrze, a my w takim razie do płodozmianu, do płodozmianu, bo co prawda mocne nuty ciągną luty, no ale Trójpolówka i Płodozmian obowiązują. To o dziwo będzie zespół polski, chociaż w strefie polskiego nie uświadczysz, no bo no, nuda. Polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, no to nuda, banał, sztampa, ocierająca się nawet o Porutę. Ale jeśli zespół dojrzeje i w jakimś innym języku wykona artystyczne dzieło, to czemu nie? Ramiona strefy i doktora Wilczura otwarte są na oścież. Trudno powiedzieć, w jakim języku zespół Tfu Tfu Sundal Pagans śpiewa. Słowiańsko na pewno, ale czy to białoruski, czy to ukraiński, może starocerkiewno-słowiański. Sundal Pagans z Trójmiasta. No oczywiście siwy nasz kronikarz musiał 3 swe grosze wtrącić. No, jakieś słowa ukraińskie idzie wyłapać. Zuzulia. Po ukraińsku kukułka. Ale oni sami mówią, że w większości improwizują z duszy. No, to było słychać. W ogóle kosmopolityzm tu się szerzy. Teksty z duszy słowiańskie. Zespół polski. A reszta, czyli nazwa i opis tej płyty po angielsku, tfu-tfu. No nie wiem, no nie wiem. Sundae Pagans się nazywają. Z Trójmiasta. Czyli dowód na to, że zespoły polskie mogą jednak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wystąpić. Mało tego, ba! Angolskie też mogą wystąpić. Ale bez Angola oczywiście. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335 to dla smykowców, ale kogo stać na Złocisza 23? Chociaż nie. Marek z Krakowa, a ja jestem pracujący. O, to widać, że Marek nie jest palaczem, bo w Krakowie to by się nie uchował. Trzeba sobie priorytety w życiu dobrze poustawiać. Nie ma tygodnia bez strefy i już. Najwyżej wydajność spadnie. Nie wiem, co na to szef Marka, ale on pewnie nie słucha. strefa@polskieradio.pl 71335. No, się tak trochę głos wołającego na puszczy z tymi wszystkimi adresami, bo tam wszyscy mają odcięty ten dostęp do sieci, tak? Tam coś nie zarejestrowali czy coś. To może następnym razem. Tak sobie myślę, że dużo było brzydkich zestawów w dzisiejszej audycji. Taki na przykład inicjalny zestaw rosyjski. Potem ukraiński, też niedobry. No był co prawda węgierski, ale dopiero w połowie audycji. Potem niemiecki. No to trzeba się jakoś ratować. Trzeba się jakoś ratować. Z Izraela. Hayehudim. לשנות הרקע מי יודע זה מוכר וכמה מנוכר אני ועדיין נשמע אני קורא לה אלה אני שם קורא לה אלה אני שם קורא לה אלה למרות מה שעשיתי כאשר עשת ועוד הסופה וישנת מזח שאמרת בן זונה בוגד כן בטח אני יודע זה מוכר וכמה מנוכר אני ועדיין נשמע אני קורא לה אלה אני שם קורא לה אלה אני שם קורא לה אלה למרות מה שעשיתי Yeah. רוק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskiradio.pl. To jacyś Żydzi musieli być, bo tak się właśnie nazywają. Ha Yehudim, czyli Żydzi po hebrajsku. Podobno jakaś afera, skandal był z tą nazwą. Ale może ktoś coś więcej wie to następnym razem. Bo teraz, patrzę na zegar i co widzę, Widzę, że zostało nam tylko to. Ładny finał. No to mam nadzieję, że wszyscy słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli znowu ze środy na czwartek. Trzeba będzie szykować zwolnienia, renty i co tam jeszcze, kto ma w zanadrzu, żeby z doktorem Wilczurem te 2 godziny spędzić. No, a jak się żegnamy? Żegnamy się po chorwacku. Šuma i planina, super mi je, baš je zakon, kažem Zlatna dolina, Slavonskoga Broda rodom, tamo sam pohodo. Kažem si go ja u Zagreb, sound system, Mike mi dodo, jer Bogu se molim, da se ne razvolim. Ritam kao supu, ja ti uvijek ekstra posolim. Osmijehom sad civilo, ja pretvaram u boju, radujem se ja životu kao najboljem kraju. podjele na frakcije, stvorile su racije, zbog viših ciljeva sve same retardacije. Ma bitna je ljubav, a ne sistem kontrola, životni ritam pozitivno nek se rola. Ej, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga sad, Edo majka i Popaj, daju rimom hlada. Vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, svi smo sada tu, sve je spremno i čeka rabada bakciju. To smo mi, Kingston family. Papa, wagwan mayo. Edo Mike, wagwan mayo. Me there, me there, me there, me there. Yeah, yeah. My Zagreb family. Kingston. Big up. Kingston, big song. Big up. Yeah. Kingston. Yeah, me I see you, my youth. I'm big up all my big boy then. Down at the dollar camp, man. Yeah. Yeah, I know what you want. I'm big ass ass, big ass, big ass ass. Yeah? No one, no one, little more. Yeah, yeah. Big armor man, all the top shot of them. Big up my own. Me I see you, me I see your road through. Yeah, yeah. Vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga sad, Edo majka i Popaj, daju rimom hlada. Vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, svi smo sada tu, sve je spremno i čeka rabada bakciju. To smo mi, Kingston family. Kingston, ja i ti. Kingston, mi smo svi. Kingston. Završim stvar, odmah je tam, da ide u eter, one on one. Radim iz gušta, nemam plan, hip-hop, reggae, ja sam fan. Kingston stan, FM jam reprezenta, skočim joint po dva metra. Upo zime, radim muziku od ljeta, kulet na pistu, nema beda. Nije bitno hoće li se prodat, nije bitno hoće li se slušat. Imam je rane, već sam time bogat, kad rokam onda radim iz gušta. To je ono pravo, ljudi, feeling mi je pravo, odličan. Ovo je samo Kingston stan. Zagre zvučeni trčim van, svaki trenutak poseban. Pozdravim frenda nasmijan, po ulici klizim svijeta ne pizim. Mikrofon sveti dim, temeli čvršći ne gori. Čaraz je puši na vrućili, zvuka na kile od reggae gerile. Da, nikad nije kasno, kažem bas ga deblja masno. Da, odluči još šta hoću pa se izražavam jasno. A bez predrasuda vuj, samo pozitivu čuj. Nek pričaju šta hoće, ali ti svoj putruj. Ej, svi smo tu na sceni, ima zvuka blago meni. Nek se ritam jače, nek nam polje za zeleni. Nek se čuje poruka na rabada baton. Original sada zvoni, maže Kingston. Vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, vid ga sad, Edo majka i Popaj, daju rimom hlada. Vid ga, vid ga, vid ga, vid ga, svi smo sada tu, sve je spremno i čeka rabada baksiju. To smo mi, Kingston family. Kingston, ja i ti. Kingston, mi smo svi. Na trójkowy.